acercarme, pasando inadvertido. Mi cuerpo baila cuando está contigo. Pedí un deseo para volver a verte. Si te dejas llevar, tal vez me traigas suerte. Pasé a buscarte y se nos hizo tarde. La noche terminó, perdidos por las calles. Dejé mis hojas secas en Buenos Aires. Y ahora puedo dar lo que no pude antes. Y voy buscando un corazón que no me juzgue, que no me haga sufrir, que haga desaparecer mi miedo a descubrir lo loco que fui. Qué pena que no te haya conocido antes. Qué pena que no te haya conocido antes. Pero qué pena que no te haya conocido antes. Azul y blanco, el cielo y gris la calle. Tus ojos del color que no tenía nadie. Plazas en llamas y la noche que arde. Conozco una ciudad que no conoce nadie. Y voy buscando un corazón que no me juzgue, que no me haga sufrir, que haga desaparecer mi miedo a descubrir lo loco que fui. Azul y blanco vuela por casi todas partes. Qué pena que no te haya, qué pena que no te haya conocido antes. Qué pena que no te haya conocido antes. Qué pena que no te haya conocido antes. Qué pena que no te haya conocido antes. Pero qué pena que no te haya conocido antes. Estem amb la música i al vostre costat mitjançant Musicòpolis, l'actual música, l'actualitat que sona en la teva radiofórmula, com aquest tema del Pescao que es diu Azul i Blanco des del seu àlbum Ultramar. Diferents estils, diferents companys. Bengro García, Danger. Rafael Corbí amb Musicòpolis i la radiofórmula d'actualitat. Música de Bengro García i aquest tema llarguíssim, encara queda una bona estona, però deixem estar aquí la seva presentació amb aquest Danger. Igual que ara us portem el més nou de Rebel Andimaro amb Chris Willis i que es diu Watch the World Go By. Put the past behind us, don't be afraid to throw your hands up to the sky. Ooh, for every dark cloud there's always a silver lining, heaven knows we try. Estil musical, us hem presentat alguna de les novetats discogràfiques al món de la dance music, de la música ballable discotequera, i ho hem fet amb la companyia, amb aquest darrer tema dels Global DJs en Invegas i amb el We Are The Nights. Canviem, com hem dit, en dues noies guapíssimes però que canten d'allò més bé al mateix temps. Shayla Durkal, en primer terme, amb la cançó No Me Interessa, i després també amb el més nou de la Merche, que es diu T'Espero Cada Noche. Aquesta és la música a Musicopolis. Amor, amor, amor, quiero decirte. Me voy, te vas, no importa más, porque al final ya me cansaste. ¿Crees que me enredo en tus mentiras? No quiero ocultar heridas, sal de mi vida. No soy la misma. Amor, amor, amor, amor, ¿cómo pudiste? Mentir, jugar, herir, callar, fingir, amar, ¿cómo pudiste? Es que me enredo en tus mentiras, no quiero ocultar heridas, sal de mi vida. No me interesa si me vienes. Cada noche y te sueño todo el día, y el pensarte me alborota, pero eso ya es cosa mía. Imagino nuestra vida, te imagino siempre aquí, y no aguanto que me digan que esto puede tener fin, que esto puede tener fin. Yo te espero cada noche de mi vida. Y es que desde que nos vimos, tú me cuidas y me mimas. Y son una pesadilla esas noches que no acaban. Y es que ya no pillo el sueño si no eres tú mi almohada. Todo sin ti se hace nada. Y ahora sé lo que es amar, tan distinto a lo anterior. Y a pesar del qué dirán, tengo listo el corazón. Y ahora sé lo que es amar, tan distinto a lo anterior. Y a pesar del qué dirán, tengo listo el corazón. Yo te espero cada noche y tú nunca me has fallado. Y si me pongo cabezota, te ríes y nos besamos. Compartimos cicatrices que nos hicieron crecer. Amo todo lo que dices, del derecho y del revés. Por eso me enamoré. Primaveras fantàstiques aquestes dues veus impressionants. Merche, amb T'espero cada noche abans, Sheila Durkal, amb No m'interessa. I prova de que la música no s'atura i que la música continua i que és capaç d'unir personatges tan diferents i fer-ho de meravella. Lady Gaga al costat de Tony Bennett, amb l'àlbum Cheek to Cheek, una moderna, un crooner, tot plegat, excepcional música. Es diu Anything Goes. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's night today. And most guys today, that woman prize today, are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Anything goes. Go. Go. White today, and most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos. And though we're not such great romancers, we know that we're bound to answer when we propose. Anything goes. Anything goes. Anything goes. Anything goes. Lady Gaga i Tony Bennett amb Anything Goes. I els Amics de les Arts també ens acompanyen. Es diu Els Bons Fotògrafs. Vindreu, parents llunyans, quan us talli el son un telèfon esverat. Vindreu, amics d'abans, si al mig del diari el cor us fot un salt. Vindreu, petits infants, mudats dins d'un cotxe, direu on estem. Si esteu per allà al mig, per mi no serà tard. Vindràs, antiga mà, estranya entre mig d'estranys. Sabràs, com sempre, viure-ho des d'un discret segon pla. Vindreu, xiprers altius, va feu llargues ombres que viatgin. Vindreu, records bonics, arrenqueu somriures al moment més cur. Vindrà el bon temps, la calma, el sol com va declinant. La llum perfecta que els bons fotògrafs passen la vida buscant. Thank you. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb el més nou de Shawn Mendes. Es diu Life of the Party. Escoltes la teva radiofórmula musical d'actualitat. I love it when you just don't care. I love it when you dance like there's nobody there. So when it gets hard, don't be afraid. We don't care what them people say. I love it when you don't take no. I love it when you do what you want, 'cause you just said so. Let them all go home, we are late. We don't care what them people say. We don't have to be ordinary. Make your best mistakes. 'Cause we don't have the time to be sorry. So baby, be the love of the party. I'm telling you to take your shot. It might be scary. Hearts are gonna break. 'Cause we don't have the time to be sorry. So baby, be the love of the party. Together we can just let go. Pretend like there's no one else here that we know. Slow dance for love as the club track plays. We don't care what them people say. People say.